د دین ارستو يهوديانو چې کوم تفریق کړو هغه سي حکم الله کې چې تاسو ګوردا سي کار باندې کړو د حق نه بچري چې دا کې کای نه ودا سي اختلافات په تاسو هغه احکام کې چې کوم احکام منسوسي دي کې تاسو اختلافات نه کوي او بیا د قیامت یو مختصر غونډه منظر وای نه چې د قیامت پر ورځ باندې بعضه کسان دا غي مخونو توري د بعضه بسبین وي څوک به خوشاله وي څوک به خفه وي دا هي تفسیر الله تبارک وتعالى بیان کړی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولتکن اوید تاسنا منکم بعضه کسان تاسو نه دی ولتکن منکم ویدی منکم بعضه کسان تاسو نه یعنی ټول خلکو نشي وته کنه څوک په کم کار کوي څوک په کم کار کوي نوی دي خامخا تاسو نه امته یو جماعت د علما یو جماعت د چا د دیندار خلکو یو ډلوی چې علما دي دیندار خلک دي دین ورته ورزی خپل په دین باندې عمل کوي بدون دین طرف سره یوازې عالم سره تړلې نه ده هجو کوم سړی په دی باندې ویږي او دا کار کوي یدعونا الی الخير دی دی بری خلک چاته خیر طرف تا دلتا الله خیر لفظ ذکر کوي دا ټول ته شامل دی یوازې اسلام نه بیان شي چې صرف اسلام طرف ته خلق بلې تاسو ته معلومه خبره ده چې په انسان کې د بهیمیت صفت ده د چارپاهوالی صفت ده اور دارنګي شیطان دی انسان پسې لګیدل لري شیطان خدا مسلمان پری دی نه کنه نو چې کله دا مسلمان د صحیح لارې نه بلې طرف ته واړی دا غه بهیمیت صفت د وجه او د شیطانیت صفت د وجه نه نو بیا تعالی په کار دي چې لاشه هغه ته دعوت ورکی اور دې صحیح هندارې طرف تراشي نو کله کله هغه داسې صورتونو کې چې فرائض پری دي یا واجبات پری دي یا کم از کم دغه انسان په ګناهونو کې اخته شي نو په دې درو وړو صورتونو کې تبه زی هغه باندې به مهنت کوي د دې خبرې چې بای تا دا منځونه پری خې دي روزي دي پری خې دي نور فرائض پری خې دي دا ګره ګناه دې دا کول غاړي دا ذمہ داری دا الله په زمونږه تفوس کې یا واجبات پری خې وي سمرا خلق دې منځونه نه کوي تاسو زين وګورئ ورته دا منځونه نه کول اصل کې د بهیمیت او د شیطانیت د صفت د وجنه غاصار دې انسان تبه د پسلار شي مهنت به پد باندې وکي چې دا سړی مزګزار شي د کوم واجبات ترک کړي دي هغه واجبات په ځای باندې راوړي او کچرته مسلمان نوی نو دعوت ورور کې د اسلام په به بیان کې راځي مسلمان د لفظ الخير راغلي دي د خیر نه مراد څه دي اتباع القران او سنت حدیث کې راځي چې اتباع د قران او تابعداري د چا د سنت سره بس خلق له بده دي دعوت ورکي د قران تابعداري به کوي چې کوم احکام کې دنه قصور راغلي دي هغه احکام به ټول په ځای کې اور دارنګه د سنت تابعداری په کې چې نبی رسول الله کوم تعلیمات ته تطبیق دي هغه تعلیمات باندې به عمل کوي نو دې صورت کې د دعوت د لفظ عام دي دا د ټول خلکو لپاره دی یوازې یو طبقه سره د دې څو خصوصیت نشته بعضی کسان را پاسي هغه وی دا دعوت خلک کافر ته ورکړي الکه کافر ته دعوت په خپل ځای دی دلته په لفظ الخير ذکر شوی دی دا ټول ته شامل دي کې او سړی فرایض پری دي هم ته ول دعوت ورکړي که سړی واجبات پری دي هم ته ول دعوت ورکړي قانون داسه د شریعت کارونه ده نه پاتې شي وي نو صاف ذمہ باندې الله کې خودل چې يدعون الى الخير داسې ودل دي خامخاوي چې هغه د خیر طرف تا خلق بلی ورته خیر معنا نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري د قران او تابعداري د تعلیمات د نبی رسول الله بس دې طرف ته خلق بلی چرآشه لکه د قران په احکام باندې عمل وکړي او راشد نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم په تعلیمات باندې عمل وکړي دا نفس ګر عام د تاسو سمې دا یوازې خاص نه دي بعضی کسان ځانونه په مونږ باندې کوي چې دا تاسو کوم دعوت دعوت وایي نو دا خو کافر سره د دلته ونیشتا نه سه بچ کوم سره ګناګار دي هغه ځان له دعوت ته چې کوم کافر دي هغه ځان له دعوت ته خدا نظر عام اوس د دې تفصیل کوي چې تاسو دا خلق په نیکو طرف ته بلای خیر طرف ته دا سری تفسیر ده دي ويأمرون بالمعروف حکم بکي خلق ته بالمعروف دا کارونه چې الله باغ راضي کیږي معروف معنا کوم کارونه چې هغه سبب رضا ده الله بس د کې ته معروف لیکيږي چې په کوم کارونه باندې خدای پاک راضي کیږي الګدا کارونه وکا دا کارونه وکا وينهاونا عن المنکر او منه کوي په داخله کې چانه دا هغه کارونه چې الله باغ ناراضه کیږي منکر څه ته لیکيږي هغه کارونه چې هغه سبب ده ناراضګي ده الله چلکه دې کار باندې خدای خفه کیږي دا کار مکو دا کار مکو دا کار مکو بس دا وظیفه شو دا مسلمان مسلمانم دک وظیفه دا خو طرف تا با خلق را بنی خکارو دا غلطو بدو نبی منا که دا بنوی چه بسوی زا نن سبا منگو تا سر دا فکر شتا چه زمان دا بچه تجارت پسنگ ایزده کی من سر دا فکر شتا زراعت پسنگ ایزده کی من سر دا فکر شتا چه ددشنا حدی کارو لیسنس دا سبلا دا پاسپورٹ پکلو شی چه دیکھ بن ملک راشو دے پیسیو گوٹی لیکن یو انسان سر هم دا فکر نشتا چه کم از کم دا دین پا حوالا هم دی بچتا ما سوی دی دا دین پا حوالا هم دا سکار کڑے دے اور دارنگی چر تو هم یو خپل بچی تا نوائیو چه لکا دا روا دی و دا ناروا دی دا دین ازان بچ کو دا کوا حق عن دا فکر من سر نشتا که فکر دے نو من سر صرف دا دنیا خصیصه چې دا دنیا خصیصه با زما دا بچی سنگ حاصل کی او دا دی دنیا خصیصه دا پارا دا مرکوالی نبوره دا کم سڑی چه منگا دا دنیوی تعلیماتو تا اوباسو دا مور و پلار پا ذهن کی او نقشن آستی دا دا وقتنا چه دی با تاندار شی دی با ڈاکٹر شی دی با انجینیر شی دی با فلان شی دی با فلان شنو دولت براری دا اول رد نه چه سکول تروانی دا دا انسان هم در کنیدی اولی پا دی علوم و باند فاخرت نمیلوی کی کنه دا علوم خودی هم دا دنیا دا پار چسده پی اوکلا دیتا حرفت اور صنعت بھی لکھی گی دا گر اگر صنعت اور حرفت تے ہاں علوم آگا علوم ندی چپا دا کم علمی دینی دی اگر شیدان دے نو دی غرض بانی دا سیدون نو چر تا ہم چتا یو بچی تا چاویلی دی چلکا دا لین کمی در پسند کو خدا دویم لین چی دی دین کم دے دی پا حوالا چا خبر اکڑی دا اللہ وی ول تکن اول با دمور اپلار نو تپوس کی گی دویم نمبر تپوس پا کی گی چکم سڑے پی ادارہ کی مشیری ایڈ ماسٹر دے پرنسپل لے غنب دخل ما تخت تپوس کی گی دریم نمبر چی پی اقتدار کی دی چا سم منصب دے من خود منصب تا دیر زیاد خوشحالی گی چی ما تا یو عہدہ ملوشی او بس دا ٹران رونا نمخ کی رسد وی او دا پولیس مخ کی رسد وی و خلق دا سی سلوٹو نا کئی دیر زیاد خوشحالی گی پا حدیث کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی چی کل دا قیامت رس شی نو دا منصبون والا نی دا عہدو والا دی با پا خور کلو لو بانے دیر زیاد پیمانی خوبیا با موقع نی دلتا خو ډیر خوشحالي کی جماعت کې رته دا ټان ټوندې نروانی لیکن کله چې د قیامت راشي نو په دې خپل کړو باندې باندې زیات خفای او ان ته بیا خفګان څه کار نه کوي نبی رسول الله وي زنو نبی رسول الله نو دلته مسله دا چې ورته کوم من کوم کې ګره ما تا ټول راغلي کاغذ کور سر برا دي کده کری سر برا دي کده عہدی په لحاظ باندې دي کده اقتدار په لحاظ باندې دي ټول ټول سزونو ته پوسونو به دوی نه خامخا کیږي او دا هر سړی نه به جواب تلبي وي وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ دا کسان کامیاب دي کوم کسان چې هغه دا کارونه کوي دغه کسان کامیاب دي بس الله اعلان وکړي چې کامیاب هغه کسان دي مخکې مې درته وویل چې ګوره دوه ذمہ‌دارۍ شي او دا دي چې انسان په خپله په قرآن باندې عمل وکړي او په تعلیماتو د نبی علیه السلام اول نمبر خبره ده چې اول به په دې باندې عمل کوي نو هغه نه وروسته دویمه ذمہ‌داری بیا دا ده چې دا به بل ته رسوي د دې بستانه تپوس کیږي د هر یو انسان نه د خپلې مرتبې مطابق چې تا دا دوه کارونه کړي دي او که دوه کارونه تا کړي دي ولا تکونو مکی گئے تاسو کلذینا پشان دا هغه اهل کتابو تفرقو چې هغه جدا شو د حق نه تفرقو معنا جدا شو د حق نه حق پریښو دا او بل طرف ته لاړو اهل کتابو ټول دک کار کړو حق پریښو بل طرف ته کړو واختلفو اور د اختلافاتو کو پسګه په اعتقادیاتو کې اختلافو کو په اعتقادیاتو کې یو گورے دا مسائل اختلاف تے دیتا فروعی اختلافات ہوئی دلتا مراد دے چانا دا دی تفریق او دے اختلاف نا آغا اختلاف مراد دے چی آغا پا منصوصی احکامو کے یعنی کم احکام چی پاگی با نصوص دلائل راغلی قرآن حدیث او پائے کے دے ورسر خلاف شروع اور دارنگی مراد دلتا دے تفریق او دے اختلاف نا آغا تفریق اور اختلاف تے چی آغا سا دنیاوی اغراض اور خواہشات باندے بینا کم مسائل چپاغی کے صراحتن نس نی راغلی چاہتا مسائل قیاسی بھی لگی آقا تے ندلتا مراد نبی زکا دلتا مراد تفریق و اختلاف نہ کم تفریق و اختلاف شو یو خو آقا اختلافات شو چپا دا سے او مسئلہ کی چرکاقی مسئلہ تا موزو کو اور پدی کی او سڑے اختلاف کی جو مجھتا او مجھتا دیتا منصوصی احکام بھی لگی یو آغا احکام دی چې باغی کې نس نی راغله او د فقها او مجتهدین او باغی کې د اظهار حق د پاره چې په دې کې حق نظریه دادا دلائل لاندې اختلافات ټول دی غو نظام مسله او دا جدا مسله تا سمادی کې دوه قیدو ذکر یو دا چې دا خلک جدا شي وي د حق نه لکه څنګه چې يهوديان حق پر خود بل طرف ته لاړه فقها مجتهدین دا حق نه نبی دی. او دیمه دا دا وقت لفو فی الاعتقادیات دی چه پو اصولو که دی اختلاف کئی پو اصولو که فروع که نا کم احکام چه پای که نس نیر آگلی اخو دا صحابه دا زمانه نا موجود دی دا حضرت عمر دا حضرت علی اختلافاتو دا نور صحابه اختلافاتو قرآن حدیث کاری وزان دا دلیلی سی من بعد ما پس دا غیجا احمد بیناتو چرا لدوی تا دلائل کم دلائل چاگا موجب دا پار دا اتفاق پا کلمه واحدی دی الموجبتو لیل اتفاق علا کلمت واحدتن دا سی دلائل را دا چ هغه موجب د پاره د جمع کولو د خلکو په یو خبره باندې چې دا ټول په یو خبره باندې جمع شو بس یو موجب شي و اولایکو دا کسان چې دا کم د حق نه جدا کیږي او په اصول کې اصول معلوم نه کړه توحید د رسالت ته باز باد نه وته دي کې اختلاف دي چې اصول کې اختلاف وکړه مسلمان پاتې کیږي اولایک دا کسان چې له هم عذاب نه زین دی د پاره عذاب دی الله ورته ویلو عذاب دی کله به دا عذاب داغه نوعیت بیانې یوم تبیض وجوهن فحق رسفی یومن فدا سی ورس تبیض وجوهن چی سپین بی مخوند مومنانو و تسود وجوهن و تک تور بی مخوند کافرانو دا غرز بی چی دا مسلمانانو دا مخوند سوال دسم اسکومن بشان بکلگی گی او دا کافرانو مخوند بدا سی بل زہرادی چی گویا ایری دا دین چانی گی دا سی تک تور شبی بطن جوری شوی گی لیکن ایرچ لیو انسان پختو کی مطل لی وی دا مخن ایرچ چانی گی دا عبارت دا بدنمائی دا مخن دے چی دا مخونه با تدی دمرا بدنمائی تک تور دکا بل زیکی رازی گویا دا دی دی مخونو تا دشپی و حسا خستو لی شوی دکنا فاما اللذینا پس آغا کسان سودت وجوهم چی دا غی مخون تور شوی دی یو قالو لهم قبول شدوی دا حالکا بادر شی روای ہوتا خچی دا غدشتا یو قالو لهم دی تبویل شی دا اللہ دا طرف نبا آواز شی اکفرتم بعد ایمانکم آیا تاسو کفر کرو باطنن و خیٹا کدن بعد ایمانکم پس دا ایمان ظاہری استاسونا منافقان شدنا منافقان ایمان ظاہر کرو او بخیٹا کدن غیسو کفر نو دا دین مراد اکفرتم بعد ایمانکم نو مراد سو چھو کافر منافقان شو خوا بس خلاص شو او یاد اکفرتم بعد ایمانکم نو مراد سو چھو مراد دا دین سو چھو دی بعض کسانو ایچ مراد لین خوارج حروریا حروریه اور دغه متاسته به سر تفصیل کوم خواري صحابه کرام زمانه کې راغلي یو صحابي راغله داسې حروریه دي جماعت ور سره وګړي او مخه مخور په ایجاد جهنم غسکی صحابي دا د جهنم غسکی دي جهنم هغه دان دي الله ورته یې کې پیغمبر نو مراد کنه خواري دي دا د حضرت علي او حضرت معاويه رضی الله تعالی عنهم په میس کې چې کوم هغه اجتهادی جنگونه شوی دي کته تاسو ته یاد وي نبائی کی دری کردار یو دا کڑی دی دا آغا خواری دی دول زر کسان تا دول زر کسان تا مراد تین آغا خواری شو یا مراد تین آغا فردن بعد ایمان کم آیا تاسو سشوئے اہل بدع شوئے بدعاتو پسیر شوئے اخبر و خواہشاتو پسیر شوئے پس پر اولو دیچانا دی ایمان بدعات نا مراد دقبل خواہش اتباع کول چی اگر دا دین ننی ہوتی دا دین نگنی دا سے کسان تین مراد دین گو رہے دا دی بیا تائیدی و حدیث سرکی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادا سے حوضی کو اثر کر ناس نہیں کرنا ناس بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دا محشر دے کنا اس دا سو مودا کو مینے گا دا محشر دے نا دے دینا بخی طرف پاتے دا چکے رہے گا دا عرش دی طرف پاتے اور بگر طرف چیزی اتا غلی ہونی خلی دی اگر دو زخوا دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدل تنا دی دا امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی اور بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے طرف نو اوہ تقسیمی کی حضرت علی کو اعظم و اللہ زیبی ریشی اگر لکھو بنو ورکی اوی دیجا بنو نو او بابا ورکی او بابا سینی او جماعت براشی نو ملائکو بنی سلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوئی چی دا زمان مکیان دی را دیدے گا تا سولی بی سلی تا سولی بی سلی لاولی دا زمان مکیان دی تلی دی چرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا باغت ملائکی ہوئی چی تا سا معلومات ستا چی ستا سا نروس دی پا دین کی کمی نوی نوی خبر دائی کرو دائی کرو دائی کرو نبی علیہ السلام بوئی زبوئی زی جہنم کی اور رو خود سے بس یو غرب بطلو بس نمراتنا آغا اہل بدع دی چی بدعات دا آغای کفر ترسی دی رئی آغا کسان دینا مراد دینا دری جماعتا مدر کرو خود یو تینا مراد منافقان دی چی آغای ظاہران کو ایمان کا رکڑو خود لکی کفرو ویم داغا خوالی جو چکم دا حضرت علی رجی اللہ عنہ مقابل گرو اور آدھنا حضرت معاویہ سے بیاد کہنا خوالی زان صرف تا سمیدہ دور زر کسان دا دیر نو دا صرف دور زر کسان یا پای کې سلور زر ایمان دا عبد الله بن عباس سے بخت سے حضرت علی سے کېدل مناظره او توقع سلور زر ومن دا اتو زر سر جنگ وشو نه ډیر پکې مردار شو ډیر بیا وتاخ دي میدان کې خو اګه فرد نو ویل شي دې چې آیا تاسو کفر کو پس ایمان ستاسو نه یا تن مراد ایمان نہ ایمان د میثاق آغا عهد چې کوم شوی د فاضل کی یاد دی په دستا سمای چې الله ارواحنا الله چې دا معاهده هغه ته دستا سره دی یاد دی کنه مراد نه ها غ ایمان دی چې دنیا دراغه دې سړی کفر کو نه الله ته اکفر کوم بعد ایمان کوم آیا تاسو کفر کو پسته جانا دا ایمان تاسو نه کوي ایمان چې تاسو په ها ازل کی کما مسله چې تاسو راه میثاق شو ای کی تاسو کوم خبره منلې نه انکار کو فزوقو اوسه کای تاسو عذاب به ما کوم تم تک ورون په سبب د دې چې تاسو کفر کولو تاسو کافرانو کفر مکو نو څنګه عذاب تاسو سکه در کفر سزا ده و اما الذين ارها کسانه بیذت جو هم چې سپین دی مخ نه دغه چې مؤمنان دي ففي رحمت الله دیوب جنت نو ده الله کی وی رحمت به معنا دی جنت سره دی هم فیا قالبون دیوب همیشه همیشه په دې کې ولي لدوامهم فی ایمان دی او جره همان شوالی د دین په ایمان کې ایمان چې دی وروړو دغه هم تو ایمان کې فرض نه راغلې کنه نو دا غره کې الله وی جنت کې بلی همیشه ان کا آیات اللہ دا دلائل دا اللہ تعالی بھی نتلوها لول منگی لرانے کتا تا بالحق صحیح صحیح ٹھیک ٹھیک دا دلائل اللہ وی نبی رسلام دا دلائل اللہ وما اللہ یرید ظلما اور اللہ تبارک و تعالی ارادہ دا ظلم ندکڑی دا مخلوقات سران اللہ کو ارادہ ندکڑی دا خلق و سان سر پخبل ظلم کی سو کفر کی سو بدعات تلاشی سو کسوی سو کسوی ندا خود ایخ پل سان سر پخبل زیادہ کڑی دے اللہ وی ما خوچا سر زیادہ ندکڑی وللہ اور دا اللہ پا مل کری تصرف کری پا خلق کری ما حغصرنا چا اسمانوں کری وما حغصرنا فلارد چا بزبکو کری ویلاللہ ترجعو الامور واللہ تواپس کی گی دا طول کار دا طول امور کدے انسان کارو دیو کدے نیل علاو دی دا طول اللہ تبارک و تعالی تا واپس کی ولتکم منکم اویلی تاسنا امتنی اوڑا یدعونا چا بری خلق کلن خیرے خیر نیکو طرف تا یعنی تابدارے دا قرآن اور تابدارے دا حدیث دا یا ایدن خیر نمراد اسلام دی چکولی خلق اسلام طرفتا قرآن طرفتا ویا مرونہ بالمعروفی دا تفصیل دا غی دعوت دی حکم کئی خلقو تا بالمعروفی دا حق کارنو چی رازی کی گی اللہ پاغی باندی ویا نحونا منکوی خلق عن المنکری دا حق کارنو چی خفا کی گی اللہ پاغی باندی اولائی قومنو فی خونو دا کسان کامیاب دی بس کامیابی ہم دی دا چی خلم نیکا عمال کی برم نیکا عمال طرف دا دلی بل بد نظام بچ گئی نور باندې کوم خوشی دې کې چې د بدن اړې کوشي ولا تکونو مکی گئے تاسو کل لذینا پشان د هغه اهل کتاب تفرقو چې جدا جو هغه د حق نه او دا جدا والے د هغه سې دنیوي اغراض باندې او نفسانی خواهشات باندې وخت له فور هغه اختلافات او په اعتقادات او په اصول کې من هغه اعتقادات مخې بیان کړي چې عیسی علیه السلام د الله زوی دی چې عیسی السلام د الله زوی دی چې حضرت مریم دریم د خدایانو نه ده من بعد ما پس داغی جام البیناتو چرال دیت دلائل حق دلائل چی اغا واجبون کی دیت اتفاقو پا کلمه واحده بانده اولائی تدا کسان چی دی لهم عذاب و نظیم دیت پر عذاب درناک دی عذاب دوید یوم تبید وجوهن پا آرز بانده چی سپین بیو بات مخونا دمو منان و تسود وجوه اور دارنگی طول بیو مخونا یعنی دکا فرانا فاما اللذین پسا کسان سودت وجوهم چی طول بی مخونا داغی او بیلی شدویتا اکفر کم آیا تاسو کفر کرو باطنن ان باد ایمان کم پس در اولی دی ایمان نظائرن فزوق بو سکے تاسو العذاب سزا بما کن تم تک فرون پسبب دہا غامال پسبب دو کفر کو رستاز تاسو کفر کو واما اللذین ارحا کسانے بیدت جو ہم جس بینی مخنا راغی ففی رحمت اللہ دیگو پر جنتن دا اللہ کی ہم فیا خالدن دیگو پر جنت کے ہمیشہ بھی تلک آیات اللہ دا دلائل دا اللہ تعالی دی نتلوها للمنذر را لکتا تا بالحق صحیح صحیح وما اللہ یرید اور اللہ تعالی ارادن دا کڑے ظلمن دا ظلم کولی للعالمین دا مخلوقات زران وللہ او دا اللہ پہ اختیار کی دی حقا مخلوقات چی اسمانن کی دی و حقا مخلوقات چی بزنگو کی دی ویلاللہ ترجع الامور اللہ تو افس کی گی دا تول کرنا تول اعمال تول کرنا اللہ تو افس کی گی وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لدينا مخي ركوبانك أول حضور صلى الله عليه وسلم فضيلة الله تبارك وتعالى بيانك تمام أنبياء الكرام في لے مقام اور مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تا حاصل دا او قدی عید سرا داغی فضیلت اللہ بیان کرو وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ چې د تمام انبیانو نه الله تبارک وتعالی د عهد غسته او ستاسو زمانه کې حضور صلی الله علیه وسلم مبعوث شو ایمان به راړې او تاسو بعد هغه سره تعاون کوئ مدد وکړئ. په دې آیت کې الله تبارک وتعالی د نبی صلی الله علیه وسلم فضیلت بیان کړې. بیا دا دې نه وستو د بیت الله فضیلت بیان شو چې خانقاهی ته الله تبارک وتعالی له مقام او مرتبه ورکړی دا په مقدس مکان نه عبادت خانه چې جوړ شوی دا هغه خانقاهه ده د مخلوق ته هدایت لپاره یو ذریعہ ده اور دارنګي مخلوق په دې په کې هم ډیره وي چې څوک دې ته دنه لاشي هغه مخلوق دې په امن باندې لکه د دې تفصیل مخکې بیان شوی چې پاغي کې ګڼ نشانات او قدرت د باری تعالی پر اوسه پر موجود دي. دا دین اوس ته بیا د قران فضیلت الله بیان کړ چې واعتصموا بحبل الله جميعا تاسو ټول په قران باندې منګلو لګوي او تاسو دلی دلی کی گئے ما دا حق نجدا کی گئے ما تفصیل دیر شو چی حبل پا مانا دا قرآن سرو چی قرآن تاسو مضبوط نیسے و دا دی تفصیل مخی داو شو چی دا دی کم احکام دی پا آغا احکام وانی تاسو عمل ہو گئے اس دا دی امت فضیلت اللہ تبارک و تعالی بیانی پا دی آیت سرا تا کم آیت چی مخی لسل شوی دی چی پلوح محفوظ کی یا پا علم دا اللہ تبارک و تعالیٰ کے تاسو اے امت محمدی دائیو بہترین اور غرب امت یہ منتخب کنشوی امت یہ تاسو با مخلوق تا فیدہ رسوئے او دا مخلوق دا فیدی دا پار اللہ تبارک و تعالیٰ تاسو پیدا کیوئے نفدی آیت کی اوز دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا دی امت فضیلت بیانی کی چې په تمام امتونو باندې زیات فضیلت او غرواله الله تبارک وتعالى امت محمد ته ورکړي. ګڼ حدیث دې په اړه کې راغلي دي. حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قیامت پر ورځ باندې شپږ شې صفونه باندې تمام امتونو نه جوړ شي چې جنتيانو شپږ شې صفونه وي اتیا صفونه به تاسو یې او سلیر صفونه به دونو امتونه پلاندا زولګه و څنګه زیات امتونه تیر شوی دي او بیا امتونه مخکې تیر شوی دي دا او بیا یې امت ده باقي کې څومره ګڼ تعداد سره خلک تیر شوی دي لیکن جنت والے کسان هغه زیات د دې امت نه دي. حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اول زبه چې د جنت دروازې کړای دي تب زنات څخه ټول زبه اول جنت ته ځم رسول الله نور انبیاء کرام راضی او اول به زما امت جنت ته خپل دي داغي نو سبحانه امتنا دي جنت ته راضی داغو فضیلت به چا دي دغه او د قیامت پر ورځ باندې د نور انبیاء کرام او خپل قوت باندې شهادت کو او دا خبره کوي چې د انبیاء کرام او خپل فرایض امت د رسول دي امت انکار کړي دي هغه یو خصوصیت او فضیلت به چا دي د دې امت دي حضور صلی اللہ علیہ وسلم علیہ فضائل دلی بیان کری دی نا اول آیت کے دام سلم خدا غروالی چا اللہ تبارک و تعالی دے امت تور کری دے نبی آوجہ دا کرامت و دا غروالی ہم بیانی چا دی بسکت دی زیب دا کارونا کری چا سمر ہم آغا کارونا چا آغا سبب دا رضا دا اللہ تبارک و تعالی دے دا لی حکم بکی خلق دا فلبا ہم آغا عمال کی چا پاگی باندے اللہ را زکی دی او نور ته هم ترجیح ده هغه اعمال ورکړي چې هغه یې رضا ده الله تبارک وتعالى او دین کار به دای چې خپل به هم ده هغه کارون نزان منع کړي چې باغې باندې الله ناراض کیږي او خفه کیږي او مخلوق به هم ده هغه کارون منع کړي چې کوم کارونه سبب ده ناراضګۍ ده الله تبارک وتعالى دي چې کوم یو سړی هم دا دوه کارونه کوي نو ده دا فضیلت او غرواله مخکې بیان شي. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی من فرحو ان یکون من ھذہ الامہ کم سڑے چې پدی باندې خوشحالی گی چې زدی او فرد دی امت وګرځم کم امت چې داغه دا فضیلت مخ کې بیان شوی دی نو فل یؤدی شرط الله علیه الله چې کم شرط لا بولے دی هغه شرط دی هغه شرط دی چې خپل به هم هغه کارونه کوي چې الله پاغه باندې راضی کیږي او بل ته به هم ترغیب ده هغه اعمال ورته چې پاغه باندې الله راضی کیږي پدا به هم بد نه کوي د بدن بزان بچ گئی او نور مخلوق و هم د فضل منع کوي یعنی کم کارونه چې پاهي باندې الله خفقيږي نه به خپل کوي او نه بل نور مخلوق کول ته پریږي پرون تاسو ویلو بدل چې سمره د طاقت ته د خپل طاقت مطابق بده هغه خلق د نارلوونه منع کوي دا خو د دې امت فضیلت بیان شوه او وجهه د فضیلت هم بیان شوه يهوديان چې کوم کسان ایمان راوړل لکه عبد الله بن سلام رضی الله تعالی عنہ یا نور مرغرو دي يهوديان به ډیر زیات سمجه او هر وخت به خطر واچو چې مدینه منوره کې يهوديان ډیر کار او پر دواړه سازشونه يهوديان کول او کوشش په دې خبره کوي چې مسلمانان د دې خسره نه دي او مسلمانان ختم کی د غزوه خندق واقعا تاسو مخې ته دا چې د دې محرکین هم په حقیقت کې سوتې يهوديانو چې دا دومره مخلوقي مدینه منوره سره جمع کړو او د اسلام خلاف دومره لوی کار کړو يهوديانو نه خطر ډېر زیات او صحابه کرام ته او خاص کر هغه کسانو ته چې هغه اهل کتاب او مخکې او رسول ایمان راوړو یعنی هغه ته په خطر ده نه و ظاهري او باطني دواړه د دشمنانو مسلمانانو وو الله تبارک وتعالى د هغې لپاره چې سجدې علی کی کتاب څخه کوم کوي ایسم تاسو رنی شي کولې صرف په خپل بدر ته بدې ردی وای کنزل به کوي کله به سوي کله به سوي لیکن د دې نه علاوه نور د دې قدرت نشته چې دې تاسو نقصان ورسي یا تاسو مصیبت او تکلیف ورسي دا هغه نور ته صحابه کرام بیا ډیر زیات مطمئن دي به په خپل باندې ګډې وړي هغه کې صحابه وتا لیکن د دې نه علاوه نور کارونه هغه دي د دې اهلي کتابو چې د ضد او جناغي ایمان نه وروړي دا غي دنیوي سزاګانې الله تبارک وتعالى به نه وي چې اهلي کتاب او خصوصا په دې کې کوم يهوديان دي بس هر وخت دا مسکنت فقر فاقا دا په دې باندې یو ټاپل جوړ شوی دا که د دنیا مالداري په اثر د فقر فاقې په دې نشي کې معلومیږي او همیشه به داوان خپل او سوال کوم له حد جوړې وي همیشه به دوی دا حالت وي دوی د عزت نه نصیب کیږي ها کچرتا ریسو کی ځان محفوظ کی پزمید الله کی یا ځان محفوظ کی پزمید مسلمانانو کی محفوظ کول پزمید الله کی عبارت د دین اچ دی ایمان ورو برابر دا چې اخلاص سره ایمان داری نو مؤمنان ته بیا مکمل محفوظ دي یا کم از کم د منافقانو په شان ایمان ورو نو ست حفظ کو بدی ته حاصل دي یا کم از کم د ځان محفوظ کی پزمید مسلمانانو طریقه واضح ده چې کوم کافرانو سره مسلمانان صلح کوي او په دې انداز چې تاسو په مونږ د خپل خطې د علاقې ټیکس راکوي د خپل سرونو ټیکس پر راکوي دی به جزیه وي نو کدی مسلمانانو سره صلح وکړو جزیه دا غي قبول کړه نو بیا به یې سم محفوظ وي لیکن کدی اسلام نه روړې او نو مسلمانانو سره د دې مصالحت شوی وي جزیه بغیر په خپل ځان باندې نه منلي نو بیا به غیر محفوظ وي هر ځای کې به یې وحل تکو کی او داسې نن کله يهوديان یو وروته کوم تر ریاست ته ناغم مستقل په خپل خپل دی ولاړ اغم الا بحبل من الناس کې کدا نصارات دی یو ساعت لپاره لاس لري کوي دا استقبل معلومه ده يهودي ریاست ته الله خو نشته دا هم دا هغه معاهده ما تک کړي چې دانه د حکومت حاصل دي په دې سو کې اعتراض نشي کولای دا غي بیان الله تبارک وتعالى اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم کنتم خیر امتین شای نزول د دې داو چې اوسو صحابه کرام حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ حضرت ابی بن کعب سے او معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنہ او یو سالم رضی الله تعالی عنہ دا سلوک کسانو يهوديان کې او دو عالمان دې سره کراله یو ته مالک بن سیف وي او بل ته وهب بن يهود وي دا دوه په کې د دې مشران نه هغه دې مسلمانانو سره لګیا او مسلمانانو ته دا خبره کوله چې ګوره مونږ غوره یو ستاسو نه یې داوی نحن افضل منكم من استاسنا غوري او زم خبر ادا کولا چې ودیننا خير مما تدعون الیه زمون چې کوم نظریه دا به تر ته د حق دین نه تاسو مونږ له دعوت اږي طرف ترا کوي دا دو خبرې به دي چې مونږ هم استاسنا غوري او زمون دا دین هم استاسنا غوري دی ودایتون را لچ دای هو جان درو وای کنتم خير امه و تاسو په علم د الله تبارک وتعالى کې یا و تاسو په لوح محفوظ کې به محفوظ